आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना हो तो से बयां खुद से नाराज हूँ क्यों बे आवाज हूँ मेरी खामोशियों है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो Que me hu hiro tera Que me hu hiro tera Que me hu hiro